أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي سورة مباركة كي محكي الله دا كافر حال بيان كي اووي فرمائل چدا كافر دا أهل كتاب و دا مشرکانونا با اور دا جهنم كي بوي اميشا. او بیو فرمایل چدا کافر بدتر د ټولو مخلوقات دي. اوس د مؤمنانو حال ذکر کوي. فرمایي ان الذين بیشک هغه کسان امنو چې ایمان وروړي. او دین ایمان شرعی مراد د نوغټول خبر منل ضروری دي. کمه تا چې زمو او استادو په شریعت متطهر کې ایمان وي. ان الذين بيشکا ها کسان امنو چې ایمان وروړې او عملو الصالحات او عملونه کړې دي نیک موصوف دي په صفت د ایمان. موصوف دي په صفت د ایمان او دارنګي په صفت د اعمال صالحو. فرمای اولائک هم خیر البریه. اولائک دغ صفتون والا خلق چه پاغی کی صفت دی ایمان و دنیکو اعمال موجود دے. هم خیر البریہ. هم دوی دی بہتر د تمام مخلوقاتو. پا تمام مخلوقاتو کی دا مومنان بہتر دی چه پچا کی ایمان دے او اعمال صالح دی. اولائک دغه کسان هم خیر البریہ. دادی بهتر د مخلوقاتو. او دا آیات مبارکه چې د دې په تفسیر کې علماو لیکلیو چې مؤمنان مسلمانان کلا صحیح ایمان او د اعمال صالحه په لار روان وي نو د دې مرتبه او درجه داد فرشتو نه اوچته وي. د دای مرتبه او درجه د فرشتو نه اوچتوي. امام روح المانی وای و استدل بقوله تعالی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه على ان البشر افضل من الملك. وای په دې آیات باندې علما استدلال نیولې دي چی بنی آدم چی چاکی یعنی بشر چی ایمان و اعمال صالح وی نو داد فرشتون بہتر دے. او ای پا بعد روایاتو کم ددی تائید راغلے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نمرفوعن حدیث دے چی نبی علیہ السلام فرمائلی و آیاتاسو تعجب کوئی دا مرتبی او دا منزلی او دا درجی دا ملائکونا. بے او فرمائل والذی نفسی بیدیہی وی زما دی قسم وی پا غزاد چی زما روح داغ پلاس کرے چی مرتبہ او درجہ دا عبد مومن پنیز دا اللہ پا ورز دا قیامت دا لوی بی دا مرتبی او درجی دا فرشتینا. او بے او فرمائل و اقرأو ان شئتم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک هم خیر البریہ. وی اولو لید آیات چلاوی مومنان او نیکو اعمالو والد دا بہترین او افضل دا مخلوقات دی. دارنگی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت دے چی دی ویلیو چی ماو فرمائل اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الخلق علی اللہ تعالی. سوک ډیر عزتمند مخلوقات و ندی پا اللہ بانے. نو ایمات دا اللہ حبیب وی چیا عائشہ تو اما تقرئینا. اے ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ تا دا آیات لستے ندے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک هم خیر البریہ. چچا کی ایمان والے صفت وی دا اعمال صالحہ و صفت وی نو اللہ و ادا پا مخلوقاتو کی بہتر دی. وګوره که مخلوقاتو کې روحلمانی لیکلی انبیاء علیہ السلام هم حساب کې نو بیا انبیاء علیہم السلام پا خصوصی ملائک و مفضل لے چپائے کی جبریل امین علیہ السلام میکائیل و اسرافیل علیہم السلام نے او کد دین علاوہ دا انبیاء علیہم السلام نکی نو بیا کامل مومن دا عام و فرشتو دا درجی دا پاس دے خو یو اغا خاص فرشتی دی نو دا آغی مرتبی او درجی تنش رسے دے دا آغی مرتبی او درجی تنش رسے دے کامبیاء علیہم السلام مراد کی نوئی پا خواس و ملائکم غور دی او کدامبیاء علیہم السلام نے علاوہ نور مومنان کاملین حساب کی ناغی پا عام و ملائکو غور دی او کم چی خواس دی پا کی نداغی نے مرتبہ و درجہ سرا اغتی کتر ایمان او اعمال صالحا یعنی دا دمر الوی شیو چی اللہ داغی دا وجنوی اولائک هم خیر البریہ دغه کسان هم دوی دی بهتر د مخلوق جزاؤهم عند ربهم او دا اعتبار اخر خاتمه لره کدی او سړی ایمان باندې خاتمه وشي نو دا په خیر البریه کې راغې او که خاتمه خراب وشي نو په شر البریه کې راغې جزاؤهم بدل د دوی عند ربهم پنیز د رب د دوی جنات عدن جنتون بوی دا میشګری دا عدن تفسیر در لمخ کے بار بار تیر دے چی عدن یا پا مانا دا می شوال رازی لکا عرب وی عدن بالمکان چی کلا اغا مکان کی او سڑے اقامت اختیار کی نوی فلانے فلانی مقام کی دیرشو نو یو عدن پا مانا دا اقامت او دا استمرار رازی نو کچر دا مانا شی نو هر جنت جنت عدن دے او بازی سلف و دو صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین در روایات مرفوعو ندا خبر ثابتی گی چی عدن پا جنت کی او خاص زیرے نو پدی اعتبار سر هر جنت جنت عدن دے جزاؤهم بدلد دوی عند ربهم پنیز درب دوی جنات و عدن جنتون بوی دامیش گیرائی داسی جنتون تجری چروان بی بهیگی با من تحتها لان دی دا محلات و دا باغات و دا غینا الانحار و نهر و ناولی چیاغا دا پیو دا گبین دا شراب و دا صفا سترو ابو اغا نهر و نبی خالدین آمیشا بوی دی فی ها پا دی که ابدا امیشا امیشا اللہ دی پخپل رحم و کرم منگم پا دی که اگر زی رضی اللہ عنہم دمازی پا سیغی سرے تعبیر کرے اللہ راضی دے دا دوینا ورضو عنہ او دوی راضی دی دا اللہ نا اللہ دا دوینا راضی دے او دای با دا اللہ نا راضی بی اصل کی دا دا جنت پا بدلو نعمتونو کی اخیرنی بدلر لگر تا مفسرینو آ حدیث ذکر کرے چل اللہ و جنتیانو تا ہوئی چایا تاسو لمن نعمتونا او دادا بدلی او درجی در کی کنا او در لب بلی او شی در بان نازل کم کنا ندی بو الہ العالمین اس کم نشتان نور بسمنگ او غاڑو نلا برتوی نن در بان خپل رضا ونگی نازلو آئنده بتا سو نہ کلم ناراض کی گو خفکی گمنا رضی اللہ عنہم ورضوا عن راضی دے اللہ د دوینا او دای راضی دی د اللہ نا یعنی اللہ بد دوی بارہ کی درزا ان گئی اعلان قرآن کی مکڑے دنیا کے وخیرت کی بم کی او دئیم دا اللہ ناراضی دی او دا اللہ نہ بجنت کی مرادی شز کا مکمل رضا پس راضی چی او انسان تخپل مطلوب حاصل شی او د کم شی نہ چی دئی یرا کولا داغی نہ دتا بچاؤ حاصل شی دے تو وہی کامل رضا او دا بال کی چی او سڑے اللہ د جنت نہ بچ کی دا جنت تے وردن کی او دا جہنم نے اخلاص کی رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ راضی دے دا دوینا او دوی راضی دے دا اللہ نا ذالک دا مرتبہ و درجہ چی جنات عدن نے دا اللہ رضا ونگی دا لمن دا حق چا دا پار دے خشی ربا چی سوک یریگی دا خپل رب نا یعنی دا دمر مرتبہ و پدی ملاوی گی چی دا چا پزل کی خوف او خشیت الہی دے او دے گورا دا تمام و کمالات و دا حصول یو ذریعہ ذکر کا چنا دمر کمالات او دا دومره مرتبه به پس حاصلېږي. نو په آخر کې وی چې دا د هغه چا د پاره دی چې څوک د خپل رب نه یری. د دې وجنه د الله یرا دا د تمام سعادت او جړه وصلې او حقیقت کې دا کامیابی ده. حقیقت کې دا کامیابی ده. د دې وجنه علما لیکلي وی جنید بودادی رحم الله بوی روح المانی لیکلی. جنید بودادی رحم الله بوی چه رضا پا قدر د قوت د علم او د رسوخ فی المعرفت تا. یعنی سمر چی او سڑی دا اللہ نیریگی نو دمر اللہ دا دن دیر رازی. او سمر چی او سڑی دا اللہ نیر یریگی نو دمر دتا معرفت الہی حاصل لے. زکا یرا او خوف د اللہ رب العزت د منکراتنا د الله او د الله د حبيب د نافرمانو نه سړې بنې کوي. ذالک دا مرتبه د رضاونګي لمن دا غچا د پاره دا خشی ربه چې هغه یریږي د خپل رب نه. وګورئ قران پاک تلاوت چې کوي نو تاسو وګورئ څومره وادي دي د دنیا او د آخرت د نعمتونو چې دا الله د هغه چا سره کړی دي چې څوک صحیح مانو کې د الله نه یریږي. سوک صحیح مانو کہ دا اللہ نے یریگی. ذالک لمن خشی ربہ دا بدلی او مرتبی دا آغا چاہ دا پار دی چی سوک دا خپل رب نے یریگی. اللہ دی مونگ صحیح یری والا جوڑ کی او صحیح ایمان او اعمال سوال ہوا لدی اللہ مونگ جوڑ کی. بسم اللہ الرحمن